حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دو اہم الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ پہلا لفظ ہے اطاعت اور دوسرا ہے محبت، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اسی طرح محبت کا لفظ اللہ کے لیے بھی آتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ جیسے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مدعیان ایمان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جو تم نے بڑی مشقت سے جمائے ہیں اور جس میں تمہیں کساد کا اور مندے کا خوف رہتا ہے اور اپنی وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑے ارمانوں کے ساتھ تعمیر کی ہیں جو تمہیں بڑی بھلی لگتی ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں اللہ کی محبت کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو بھی لے آیا گیا۔ اب میری بات کو غور سے سماعت فرمائیے۔ جب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت دونوں کو جمع کریں گے تو اس کا جو حاصل جمع ہوگا اس کا نام عبادت ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، رسول کی نہیں ہے۔ اور جب رسول کی اطاعت اور رسول کی محبت کو جمع کریں گے تو اس کے حاصل جمع کو عبادت نہیں کہا جائے گا بلکہ اتباع کہا جائے گا۔ عبادت کا اصل مفہوم ہے انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرنا، اور اتباع کا مفہوم ہے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر پیروی کرنا۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ اطاعت کی جاتی ہے کسی حکم کی، اور اتباع یہ ہے کہ کسی ہستی سے اتنی محبت ہو جائے کہ چاہے اس نے نہ حکم دیا ہو لیکن اس ہستی کے ہر عمل اور فعل کی پیروی کرنا۔ گویا بقول شاعر، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ تو اتباع کا درجہ اطاعت سے بہت بلند اور اس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے۔ اطاعت میں صرف حکم پیش نظر ہوگا، اور اتباع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عمل اور فعل کو بلکہ ہر ہر ادا کی پیروی کو سعادت سمجھا جائے گا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہ دیا ہو۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ حب رسول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم پہلو، اسی اتباع رسول کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بحیثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا رخ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کے لیے محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر دامنگیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دن رات کی سعی و کوشش اور محنت و مشقت کا ہدف کیا معین فرمایا۔ اس دنیا میں ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہدف معین کرتا ہے، پھر اس کی ساری محنت اور بھاگ دوڑ اسی رخ پر ہوتی ہے۔ کوئی اپنے پیشے پروفیشن میں اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت حاصل کرنے کے لیے اور اپنا مقام بنانے کے لیے محنت اور سعی و جہد کرتا ہے۔ کوئی سیاست دان ہے، اس کا بھی ایک ہدف ہے، وہ چاہتا ہے کہ حکومت کے کسی منصب پر فائز ہو، اقتدار اس کے ہاتھ میں یا اس کی پارٹی کے ہاتھ میں آئے۔ کاروباری آدمی ہے تو اس کا بھی ایک ہدف ہے، وہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، کہاں کہاں سے سامان تجارت منگاتا اور کہاں کہاں بھیجتا ہے۔ دنیا بھر کی مار پیٹوں میں چیزوں کے نرخوں کے اتار چڑھاؤ کمی بیشی کی خبر رکھتا ہے، یہ ساری سوچ اس کے ہدف کے تابع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی و جہد کا ہدف۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتہائی جانگسل محنت و مشقت کی زندگی بسر کی تو اس کا ہدف کیا تھا؟ جو ہر شخص سیرت مطہرہ کا سرسری سا بھی مطالعہ کرتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کے لیے کتنی محنت کی اور کتنی مشقت جھیلی ہے۔ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے لیے خواہش مند ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ طے کرنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رخ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا مقصد تھا، کس ہدف کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی و جہد فرمائی تھی، اس کے ضمن میں ایک اور بات بھی سامنے رکھیے کہ اگر خود آپ کا ایک مقصد معین ہے تو اس کے حصول کے لیے آپ کو کئی کام کرنے پڑتے ہیں۔ آپ اگر ان کئی کاموں کو علیحدہ علیحدہ آئسولیٹ کر کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو مختلف نظر آئیں گے۔ ان میں بظاہر رب نظر نہیں آتا، لیکن دراصل ان کو باہم مربوط کرنے والا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھیں گے تو وہ تمام افعال جو بظاہر مختلف اور متضاد معلوم ہوتے ہیں وہ سب کے سب مربوط نظر آئیں گے، اور در حقیقت ان کا باہمی ربط اس وقت تک قائم کرنا مشکل ہوگا جب تک واضح طور پر مقصد سامنے نہ ہو۔ ان بظاہر مختلف و متضاد افعال میں باہمی ربط و توافق تب ہی نظر آئے گا اور قائم ہو سکے گا جب مقصد معین طور پر سامنے موجود ہوگا۔